قاری نثار احمد نعیمی آیات بینات کی تلاوت سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. چلتے ہیں حضور کے عہد میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر حضور کی سیرت کے ان چند گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اے دوستو پھر آؤ کریں زندگی کی بات پھر سیرت نبی کی پھر عہد نبی کی بات اور اقرا باسم ربک پڑھ کر ذرا کریں اقرا باسم ربک پڑھ کر ذرا کریں جبریل کی وہ پہلے پہل حاضری کی بات جبریل کی وہ پہلے پہل حاضری کی بات اور جس سے ہمیں کشادگی یہ دو جہاں ملی غارِ حرا کی تنگ سی اس کوٹھڑی کی بات اور جس نے لیا تھا گود میں درِ یتیم کو جس نے لیا تھا گود میں درِ یتیم کو اس سعدیہ حلیمہ کی خوش قسمتی کی بات اس سعدیہ حلیمہ کی خوش قسمتی کی بات اور پہچانا جس نے حضرت ایوب کا مکان پہچانا جس نے حضرت ایوب کا مکان اس اونٹنی کی معرفت اس اونٹنی کی بات اور جس نے بنایا امیوں کو ہادیے جہاں جس نے بنایا امیوں کو ہادیے جہاں اس فخر انبیاء کی اسی امی نبی کی بات جس سے پلٹ گیا تھا کبھی آفتاب شام جس سے پلٹ گیا تھا کبھی آفتاب شام دستے چارہ ساز کی چارہ گری کی بات اور ہجرے نبی میں رویا تھا جو مثل آدمی مسجد کے اس ستون کی نالہ کشی کی بات الغرض جس جس جگہ نے چومے ہیں پائے حبیب حق جس جس جگہ نے چومے ہیں پائے حبیب حق اس جگہ کے بام کی در کی گلی کی بات اس جگہ کے بام کی در کی گلی کی بات پھر سورت نبی کی پھر عہد نبی کی بات اے دوستو پھر آؤ کریں زندگی کی بات یہی ہے زندگی کی بات.